2017 թվականի համաձայնությամբ 17 թվականին առանձնապես ծանր հանցագործությունների թիվը նվազել է 5-ով, իսկ ծանր հանցագործությունների քանակը մնացել է նույնը, աճի արձանագրվել ոչ մեծ ծանրության և միջին ծանրության հանցագործությունների դեպքով։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ մտահոգի չէ այն փաստը, որ հանցագործությունները ընդհանուր թվով ավելացել են, բայց 17 թվականին տեղի ունեցել որակական իմաստով հանցագործությունների նվազում։ Շատարածքային միավորների հանցագործների կատարման վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների սերևում է, որ որոշ շրջաններում արձանագրվել է հանցագործների նվազման միտում, խոսքը վերաբերում է Մարտունու, Շուշի և Շահումյանի շրջաններին, Ստեփանակերտ քաղաքում և մնացած բոլոր շրջաններում տեղի ունեցել հանցագործությունների թվի աճ։ Աճի միտում արձանագրված հանցագործություններից միջին ծանրության հանցագործությունների 255 դեպքից և մեծ ծանրության հանցագործությունների 451 դեպքերից գերակշիռ մասը կազմել են ծեծի, առողջությանը վնաս պատճառելու, հրազդեն ռազմամթերք պահելու, պատրաստելու, մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի հարուցիչով վարակելու, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հանցագործությունների, ապօրինի ծառահատման, ապօրինի որսի և ջրային կենդանիների բույսերի ապօրինի արթունահանելու դեպքերը։ Որպես բացական դինամիկայի ցուցանիշ կարելի է արձանագրել սեռական անձեռնմխելիության դեմ ուղղված հանցագործությունների թվի շեշտակի աճը՝ նախորդ տարվա 9-ի համեմատ այս տարի 19 հանցագործություն։ Հաջորդ բացական միտումը վերաբերում է ճանապարհատրանսպորտային պատահարներին, այդպիսի 44 դեպք գրանցվել նախորդ տարվա 32-ի դիմաց, և ցավը պետք է ասել, որ այդ դեպքերից 8-ը եղել է մահվան ելքով, որը խլել է 12 մարդու կյանք, այդ թվում 1 մանկահասակ երեխայի։ Քրեական օրենսգրքով նախատեսված ինքնասպանության դրդելի եւ այլ դեպքեր չունենք վերահանցակազմ բառնակը։ Մենք ունենք վերլուծությունը, պատճառները լրիվ տարբեր են, բայց եթե ընդհանրացնել ունենք, ասենք ընդհանուր պատկերը հետեւյալն է. 16 դեպքերից 10 մի մասը նացված են լալ հոգեթմարաբանական դիսպանսերում նասպանություն գործողների 3-4 հոգի, բայց ընդհանուր եթե վերլուծալ օրինակ 16 դեպքերը ինչ ա եղել, ընտանեկան կոնֆլիկտներ, ամուսնալուծություն, սա ինքնասպանության 16 եւ ինքնասպանության փորձի 17 դեպքերի ընդհանուր խառնը ասած, որովհետև դա երջանիկ պատահականությամբ փորձը ավարտվել չի ինքնասպանությամբ դրկալը, բայց դիտարկում ենք որպես 33-ից ընտանեկան կոնֆլիկտներ, ամուսնալուծություն 6 դեպք, ծանր սոմատիկ հիվանդություններ 11 դեպք, անձի աշխատանքի կորուստի ծանր ֆինանսական դրություն 7 դեպք, ծանր դեպրեսիա 7 դեպք, մի մասը գրանցված են, սիրո խանդի հողի վրա 2 դեպք։ Մենք ծառայությունների անվտանգության վերլուծում ցույց է տալիս, որ բազմա երեխատար, սոցիալապես մի քիչ անապահով վիճակի ընտանիքի անդամների մոտ հանցագործության կատարման տոկոսը համամասնորեն ավելի բարձրակ համանացածների ծնողազուրկ հիմնականում կատարվում է հասարակական վայրերը, բայց հանցագործությունների անչափահասների շատ դեպքերը, երկու հիմնական դեպքա, մի քանիսնա, բայց մեծամասնություն, 89%, ծեծնա միգել գողություն, ծեծը արտահայտում աներ, դեն տարիքնա անչափահասն 14-15-նա դրսևորվելու և այլ նեվալ վերլություններ են ցույց տալիս, գողություն էր կապվասան նաև վիճակի հետ սոցիալական։ Ասեմ, 17 թվականին արձանագրվել է մեկ դեպք, Մարտակերտի դեպքը, բայց կաշառքով հարուցալուն հետո վերավորական խարդախության, այսինքն խարդախության միջոցով կաշառք ստանալ, դու կաշառք տալ, կաշառք ստանալ, քրեականորեն ֆիքի այդ հոդվածավ չի որակվալ, որակվալա խարդախության միջոցով կաշառք ստանալու փորձ և տրանավա, գործը շարունակվալ։ Եվ կոռուպցիոնը 10 քանի հանցագործությունը վերարձանագրվել է տարբեր տեղերի, հիմնականում տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, պետական կառավարման մարմիններ, գլխավոր դատախազության կայքեջում կա իմ կողմից նոր հրամանաց ստորագրվել, որով ցանկը համալրվել է կոռուպցիոն հանցագործությունների ցանկը համալրվել է եւ 70 քանի քրեական օրենքի հոդված արդեն հանդիսանում որպես կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություն։ Շատացրել ենք այդ հոդվածները, այսինքն շահագիտական նպատակներով պետական կամ այլ ծառայական դիրք օգտագործելով կատարված հանցագործությունների ամբողջ շարքը դրվել է կոռուպցիոն շարքում։ Ընդ որում դրանցից իրացման դեպքերը եղել են 8-ը, մնացածը առանց իրացնելու նպատակի։ Ինչի եմ ասում որպես դրականցանիշ, տարիների իրավապահների կողմից իրականացվող պայքարը տվել է իր հետևանքները և պետք է ասել, որ այս 8 իրացման դեպքերը բոլորը խոշոր քանակի իրացնելու դեպքեր են։ Նախորդ տարի եղել է 12, այս տարի 8-ը, և սա իրացման դեպքերի ի հայտ բերումը բնականաբար նաև նվազեցնում է օգտագործողների, այսինքն ապօրինի շրջանառության առանց իրացնելու նպատակով օգտագործողների դեպքերը ավտոմատ իջում, սրանք կապված են իրար հետ իրավապահ մարմինների արտարեթ համագործակցության շնորհիվ, ես ուղղությամբ ահռելի աշխատանք կատարվել վերջին 1.5 տարում, 2 տարում ավելի շատ թմրամիջոց իրացման դեպքերով հայտնաբերվել, քան նորանկախ Ղարաբաղի պատմության մեջ 25-30 տարիներ, խոսքը 10 կիլոգրամներով բանի մասին է։ Վերջին տարիներին ես մեկն էլ հաջողվել կոտրել, վերջին տարիներին անշեղորեն աճում էր գողությունների, մասնավորապես բնակարանային գողությունների դեպքերը, բնակարանային գողությունները ծանր հանցագործություններին համարվում, վերջին 3 տարվա ընթացքում դրական միտում ագրանցվել, այսինքն եթե 2015 թվականին եղել է 59 դեպք, 2016 թվականին 30 դեպք, 2017 թվականին արդեն բնակարանային գողությունների թիվը հասցվել է 16-ի, համարյա կրկնակի պակասել է այս հանցագործությունների թիվը։ Քրեապատժողական քաղաքականությունը վերհնարավորություն ենք տա մարդին ոչ անպայմանազատ ազատման ձևով պատիժեկրի, գոնե վերջ 2-3 տարում վերելան նվազման։ Եթե 2-3 տարվա ընթացքում ցանիշները փոխվեն, բնականաբար համապատասխան քաղաքականությունը փոխվելու է քրեապատժողական պետության։ Դատարանները 102 դատապարտվածից 67-ը մոտ 2/3-ը պայմանական է դատապարտել։ Վերջին 3 տարվա ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ պատժի խստությունը չի անպայման բերում արդյունքի, այդ պատժի անխուսափելիությունը և հանցագործություն կատարած հայրենակիցների այդ թվում առաջի անգամ կատարած հայրենակիցների մունք հնարավորություն ունեմ հասարակությունից չի մեկուսացնելու, այսինքն անպայման ազատ ազրկման ձևով պատիժ չկրելու, և տավիրան արդյունքը պետք է ասեմ, որ տամա։ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում մահապատիժը որոշ նահանգներում վերացված է, որոշ նահանգներում մնում է, այն նահանգներում որտեղ մնում է մահապատիժը, սպանությունների թիվը ամենևին չի իջել, այսինքն պատժի խստությունը կամ ոչ համարժեքությունը չի բերում հանցագործությունների նվազեցման, այլ պատժի անխուսափելիությունը։ ներկայացնելով հանրապետության դիտակը ներկայացնելով քաղաքական դերերում մեծացած փոխադրումը Ընդամենը այդքան քրեական գործերով 13 միջնորդագիր ներկայացվել համապատասխան մարմիններին հանցագործության նպաստով պատճառները վերհանելու դրադեմն առնելու համար 13 միջնորդագրերից 8 քրեական գործով հատուկ քննչական բաժին, որը գտնում է դատախազության կազմով 5 միջնորդագիր ներկայացրել են 8 քրեական գործով եւ 212 քրեական գործով ոստիկանության քննչականի կողմից ներկայացվել են ընդհանուր 8 միջնորդագիր։ Կոլեգիայի նիստում համապատասխան հանձնարարականները տվել են, որտեղ իրավապահ մարմինների հիմնական գործը ոչ միայն հանցագործությունների բացահայտումն է եւ համապատասխան պատիժ նշանակելը, այլ նաեւ տրանս նախագահ համանուղությամբ կատարվող որոշակի աշխատանքները, որպիսինք նաեւ հանդիսանում են այդ միջնորդագրերը։ Այդ ուղղությամբ իրոք մենք բացում ենք եւ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքները ավելի ակտիվացնել։ Thank you.